การปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ความจริงการเรียนก็เหมือนกับเราเรียนแผนที่แต่เราไม่ทำตามแผนที่ทีนี้แผนที่ภายนอกกับแผนที่ภายในนี่ผิดกันคนละโลกแผนที่ภายนอกนั้นเช่นหนึ่งแปลนบ้านแปลนเรือนอะไรเป็นต้นทำตามนั้นดูตามนั้นเรื่อยไปแต่แปลนภายในนึกแผนที่ภายในจิตนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขณะที่จะปฏิบัติธรรมเราเรียนมามากน้อยเราจะเอามาใช้ควรจะมาพิจารณายุ่งกันหมดเพราะยังไม่ใช่ฐานะของจิตที่จะเอามาพิจารณาหรือใช้ควรเอามาเทียบมาเคียงกันจิตท่านที่จะรวมตัวให้มีกำลังเป็นขั้นที่ไม่ต้องเอาอะไรมายุ่งกวนทั้งนั้นมีแต่อารมณ์แห่งธรรมที่จะนำเข้ามาที่จะกำกับรักษาจิตเหมือนกับว่าชาจิตถ้ามีพลังภายในตัวเองคือมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็เป็นพลังภายในตัวถึงจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะมีความอบอุ่นหรือมีความร่มเย็นมีความผาสุกภายในตนเพราะความสงบซึ่งเป็นการรวมกำลังนั้นนี่เรียกว่าไม่เข้าในแตนเลยถ้าจะเข้าก็เข้าในแตนที่ว่าให้พยายามทำจิตให้สงบด้วยอารมณ์แห่งธรรมแต่เราไม่ยอมที่จะปฏิบัติเพียงแค่นี้เรายังมีความรู้ตีบย่อยลึกมากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามากวนใจจึงหาความสงบไม่ได้นี่คือว่ามันขัดกันกับแปลนเราได้แปลนอะไรมากี่แปลนท่านกล่าวธรรมะไว้มากมาอย่างไรก็เอากว้านเข้ามายุ่งเราหมดเหมือนอย่างว่าเราจะปลูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปลนถูกรามบ้านช่องทั้งร้อยชั้นมากางดูนั่นมันก็เข้ากันไม่ได้แกนตึกกับแกนกระต๊อบมันผิดกันแต่นี่เราจะรวมจิตของเราให้เข้าจุดเดียวเหมือนกับกระต๊อบนั่นพอมีกำลังแล้วขยายต่อไปก็เป็นตึกรามบ้านช่องได้เมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาแล้วกว้างแคบไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์มันไปได้หมดทั่วแดนโลกธาตุนี่ถึงขั้นจิตพิจารณานั่นแหละขั้นนั้นแหละมันจะได้หลักฐานพยานขึ้นมาภายในจิตเกิดความรู้ความเห็นต่างๆจากการพิจารณาของตนขึ้นมาแล้วจะได้เลือกเฟ้นว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วหาธรรมะที่เราเรียนแล้วนั้นเข้ามาเทียบเคียงในเหตุในผลจนกระทั่งเป็นที่ลงกันแล้วก็ปล่อยได้ทั้งๆที่เราเข้าใจชัดเจนยังต้องหาหลักฐานก็มาอีกทีนึงเพื่อความสนิทใจแน่ใจนี่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าถ้าไม่สงสัยจะเอาอันนั้นมาเทียบทำไมมาเทียบนั่นเป็นอีกอย่างแต่เพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราที่ว่าสัจธรรมก็ดีสติปัฏฐานสี่ก็ดีท่านพูดเกี่ยวโยงกันไปแล้วเราจะปฏิบัติแบบนั้นเช่นพิจารณากายและพิจารณาเวทนาและพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี้ผิดวันยั่งธรรมเพราะธรรมชาตินี้มีความเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดเวลาเราจะพิจารณาในแง่ใดก็พิจารณาส่วนมากก็พิจารณากายและนี่เวลาเวทนาเกิดขึ้นมันก็ต้องปล่อยเรื่องกายไปจับเวทนาแล้วเข้ามาผสมผสานหรือค้าเข้ากันกับกายแยกระหว่างเวทนากับกายให้เข้าใจกันชัดเจนแล้วแยกระหว่างเวทนาของกายกับเวทนาของจิตเทียบเคียงกันอีกแยกส่วนแบ่งส่วนกันอีกคือเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันนั่นแหละแยกกายนั่นเรียกว่าพิจารณากายเอาแยกเวทนาให้ทราบว่าเวทนากับกายเป็นเดียวกันหรือไม่เนี่ยแยกจิตแยกอารมณ์ที่มันเป็นอยู่ภายในจิตนั้นให้มันเห็นชัดเจนว่าแต่ละอย่างละอย่างไม่แค่เดียวกันนี่กล่าวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วเรื่องสติปัฏฐาน4 เราจะไปแยกแยะไปทำทีละบทละบาททำทีละเรื่องละลายแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาไปไม่ได้ไม่ถูกที่เราห้ามปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านพิจารณากายะกายกายสีหาติอย่างนี้เป็นต้นพิจารณากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอันเป็นต้นเหตุก่อนพอพิจารณากายส่วนนี้พอเข้าใจแล้วมันก็มีความซูมทราบกันไปเองเป็นเหตุให้สนใจที่จะทราบส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็กระจายกันไปก็หมดภายในร่างกายรอบไปหมดเข้าใจไปหมดกายในกายเช่นสำหรับเกศาอย่างนี้นะโลมาจะพิจารณาผมเส้นหนึ่งก็ตามแต่จะเกี่ยวไปกี่เส้นของผมแล้วเกี่ยวไปว่ากี่ส่วนกี่อันมันกระเทือนกันไปหมดซูมทราบกันหมดเพราะเกี่ยวเนื่องกันพิจารณาอะไรก็ตามเป็นอย่างนั้นเวทนามันเกิดขึ้นภายในร่างกายเราอ้าวจับจุดได้จุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เด่นขึ้นมาพิจารณาจุดไหนที่ว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนกำหนดจุดนั้นเป็นต้นเหตุก่อนแล้วก็ซึมซาบไปหมดในบรรดาของเวทนาทั้งหลายเพราะมันเกิดที่ไหนมันก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับจุดดวงเดียวพอพิจารณาเวทนากับจิตมันก็วิ่งเข้าหากันอีกแยกกันกายญาณเวทนาจิตานุธรรมานุปัฏฐานเออเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เวทนานอกก็หมายถึงกายเวทนาคือเกิดความสุขความทุกข์เฉยๆอยู่ภายในตัวเองเวทนาในหมายถึงทุกขเวทนาภายในใจสุขเวทนาภายในใจและอทุกขมสุขเวทนาภายในใจไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอยู่ภายในจิตใจและเวทนาทั้ง3นี้เมื่อพิจารณาบ้านแห่งความสงบมันก็มีเวทนาอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันปกติมันก็มีส่วนมากมันมีทุกขเวทนาภายในใจถ้าเราไม่ได้พิจารณาเช่นไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเวทนาทั้ง3นี้มันก็มีแต่นี่เป็นเวทนาโลกไม่ได้เป็นเวทนาที่เกี่ยวกับธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมะเข้าไปจิตใจเรามีความสงบเย็นใจมีเป็นสุขเวทนาจิตไม่รวมได้ตามต้องการเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบางทีมือลอยอยู่บ้างอะไรบ้างเฉยเฉยจะว่าสุขว่าทุกข์ก็ไม่ใช่คำว่ามือลอยอะไรอย่างนี้อยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัตินะไม่ได้หมายถึงว่ามือลอยแบบคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันเป็นภายในจิตเองอันนี้ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาอีกเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ทราบตอนที่มันเป็นอยู่เด่นๆนี่ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีปัญญาต่อเมื่อจิตมีความละเอียดเข้าไปอะไรอาการใดปรากฏขึ้นมามันก็ทราบถ้าทราบเป็นลำดับๆตามกำลังของปัญญาของสติของตนเองสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเจ้านายเนื้อหัวของจิตพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียจิตนี้เป็นภาชนะสำหรับรับรองหรือเป็นม้านั่งเขานั่นเองเขามานั่งตรงนั้นแหละหรือเป็นส้วมก็ได้ถ่ายรถตรงนั้นมอยอ่ะมีอะไรก็ดีเดี๋ยวทุกข์โดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวทุกขมาสุขะเวทนาโดดขึ้นมาถ่ายถ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ยอมให้เขาถ่ายอยู่นั่นแหละเพราะมีสติปัญญาที่จะสลัดปัดทิ้งในสิ่งนั้นไม่ให้มาถ่ายเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสำคัญตามจิตไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกไปทางไหนที่นายสติตามแน่ไปเลยปัญญาก็ไก่กรองไปสติตามไปมันก็จะเป็นสัญญาถ้าสติมีอยู่ไม่เป็นสัญญาเพราะเผลอสติเป็นสัญญาไปตามกำลังของจิตที่พึ่งหัดค้นคว้าใหม่ๆแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาและไปด้วยกันเลยจึงพูดได้ว่าเวลาไหนในเวลาที่จิตเผลอนั่นคือมันไม่มีเวลาเผลอท่านจึงเรียกมหาสติมหาปัญญาเผลอที่ตรงไหนท่านอยู่ที่นี่นะคือความรู้ได้จากสติกับปัญญามันมีอยู่ด้วยกันภายในจิตรวมเดียวนี้แล้วเป็นอันเดียวกันแล้วมันจะเผลอไปที่ไหนนั่นเมื่อมันต่อเนื่องกันแล้วพูดได้อย่างนั้นทางเท่าที่มันล้มลุกคลานมาแต่ก่อนเท่าไหร่เราไม่ทราบจนนับอ่านไม่ได้แต่พอถึงขั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว พอจิตก็เพื่อมพับก็ทันกันทันทีคิดเรื่องอะไรทันกันโดยลำดับลำดับยิ่งเป็นเรื่องของกิเลสท่านมันยิ่งรวดเร็วแต่คิดธรรมดามันก็ยังรู้ถ้าปฏิบัติให้ปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองนั่นแหละมันชัดเจนดีถูกหรือผิดขอให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้ทราบภายในตัวเองนั้นจึงว่าเป็นที่แน่ใจเมื่อเราได้ปฏิบัติเมื่อเราได้รู้แล้วอาถรรพ์ที่จะพูดออกมาอาถรรพ์อยู่ภายในจิตไม่สะทกสะท้านว่าจะพูดผิดหรืออะไรอะไรก็ตามไม่สะทกสะท้านเพราะเป็นความแน่ภายในจิตใจการที่จะเบิกสิ่งที่ปกคลุมห่อจิตนี้จึงต้องยากถ้าคนที่มีความอ่อนแอยิ่งยากใจไม่มีทางที่จะไปได้นี่หาเรื่องแต่ตัวเองแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นนี่เป็นทางบุกเบิกได้อย่างดีความมุ่งมั่นจะรู้จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าวิเศษวิโสอะไรทั้งนั้นนี่มีความมุ่งมั่นต่ออัตตธรรมประเภทนั้นๆแล้วถึงจะยากลำบากเพียงไรมันก็ไม่เห็นมีความสนใจอะไรเลยมันไม่ได้ว่ายากมีแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจชวนให้คิดชวนให้ปรุงให้แต่งให้พินิจพิจารณาไปตามอาการแห่งธรรมที่ตนต้องการอยากรู้อยากเห็นนั้นโดยลำดับลำดับมันก็เพลินไปทั้งวันทั้งคืนเพลินอยู่กับการอยากรู้อยากเห็นเพลินอยู่กับผลที่ได้รับเป็นลำดับลำดับเพลินในการค้นคว้าตัดฟันที่เดชอาสวะซึ่งก็ไม่มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ภายในกายกับจิตนี้เป็นสำคัญนอกจากว่าจิตมันไปคว้าเอาอะไรๆมาจากภายนอกแล้วก็มาคุ้มรุมภายในจิตใจนี้อีกจิตก็จะต้องมาค้นคว้ามาพิจารณาแก้ไขกันอยู่ภายในนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจใจเองเป็นผู้ขนองถ้าเที่ยวกว้านเอามาก็มาเผาตัวเองเพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจึงต้องได้สั่งสมสติสั่งสมปัญญาขึ้นให้มาท่านสอนเสมอเรื่องสติเรื่องปัญญานิสมะกันนังเสยโยนี่ก็คือปัญญาให้ควรไว้ก่อนจะทำอะไรทีส่วนที่จิตของเราจะคิดเรื่องอะไรมันไม่ได้ใคร่ควรแม้จะไม่ได้ใคร่ควรในขณะที่มันคิดขึ้นมาก็ตามใคร่ควรในขณะที่มันไปสัมผัสกับเรื่องอะไรเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแล้วนั่นก็ยังดีใคร่ควรให้ดีพิจารณาให้ชัดจนกระทั่งถึงหายสงสัยกับสิ่งนั้นนั้นได้นี่เราอย่าคาดอย่าหมายการปฏิบัติธรรมสวรรค์อยู่ที่ไหนอย่าไปคาดพรหมโลกอยู่ที่ไหนอย่าไปคาดเป็นการเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์นิพพานอยู่ที่ไหนอย่าไปคาดทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ไหนนิโรธอยู่ที่ไหนมรรคที่ไหนอย่าไปคาดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลานี้เอาตรงนี้เพื่อให้เห็นความจริงภายนอกก็จะรู้ภายในก็จะรู้เมื่อภายในรู้แล้วยิ่งจะเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายตามความนิสัยหรือสามารถของเราโดยที่เราไม่คาดหมายมันจะรู้ไปเองเมื่อมันรู้ภายในแล้วสำคัญที่ภายในยังไม่รู้ตัวเองอยากจะรู้แต่สิ่งภายนอกนี่ก่อควรยุ่งทำความยุ่งเหยิงให้ตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะสงเคราะห์เข้ามากันนรกคืออะไรเอานี่ก่อนถ้าอยากจะรู้นรกก็รู้สิความทุกข์ที่กิเลสมันก่อปวยขึ้นมาให้เป็นผลเป็นทุกข์โดยลำดับอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจนี้อยู่ที่ไหนเราปล่อยให้นรกภายในนรกเผาอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่ทราบนรกแล้วจะหานรกที่ไหนอีกนี่ให้เราเลื่อนเข้ามานี้เพื่อรู้ความจริงคือสัจธรรมซึ่งมีอยู่ภายในนี้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วนรกไหนก็มันจะเข้าใจของมันเองเนี่ยไม่ต้องมีใครมาบอกสว่างนั้นก็คือความรื่นเริงบันเทิงในอัตในธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจความสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของจิตนี้จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของจิตที่บอกอยู่ภายในตัวเสร็จแล้วภูมิสมเหมาะสมกับภูมินั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงภูมิให้ดีให้ถูกต้องไม่ให้คิดนอกเหนือไปจากนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งให้ค้นคว้าภายในจิตใจของตนเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหลักสำคัญก็มีกายนี้แหละสำคัญมากขันห้านี่มันสัมผัสกันตลอดเวลาเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันไหน สิ่งภายนอกก็ยังพอทำเนาเป็นรูปเสียงเป็นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันอยู่ภายนอกส่วนเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเองเกิดเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครที่จะสามารถแก้คดีนี้ได้ตัดสินคดีนี้ได้เพราะไม่มีปัญญาจะมีไขพอจะลงเอ่ยได้ว่าตัดสินกันได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องราวมันเกิดอยู่ตลอดเวลารูปปรุงรูปมีความไม่สะดวกสบายตรงไหนก็ไปปรุงไปยุ่งทั้งนั้นเจ็บนั่นปวดนี่กลัวล้มกลัวตายกลัวแท้ๆกลัวตายแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นความตายมาพิจารณาให้ถึงฐานในความตายมันก็กลัวอยู่วันยังค่ำถ้าพิจารณาให้ถึงฐานในความตายแล้วมันจะกลัวอะไรมีอะไรตายในโลกนี้ความแก่ก็ทราบอยู่แล้วถ้าทำท่านก็สอนไว้แล้วอันนี้จังมันแก่สภาพตลอดเวลาทุกครั้งมันทุกที่ไหนทำไมทุกอยู่ที่นี่เนี่ยตาก็ประกาศอยู่แล้วเป็นสาระแก่นสารที่ไหนเขาบอกอยู่ทุกบททุกบาทของธรรมแต่เรามันปีนเกลียวของธรรมอยากนั้นเป็นตนอยากอันนี้เป็นตนความที่อยากนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสอันนั้นมันเป็นตนก็เป็นกิเลสจะว่าไงถ้ายิ่งมันเป็นตนขึ้นมาอย่างที่ว่ามันจะยิ่งจะไม่กองเท่าภูเขาเลยที่แต่ละอย่างละอย่างรวมมันเข้าแล้วกี่ภูเขาก็ไม่รู้ถึงต้องพิจารณาให้ชัดเวทนาเนี่ยกับพวกนี้พวกที่เป็นข้าศึกต่อเราต้องมีอะไรก็มีทุกขเวทนาเป็นขึ้นภายในจิตบ้างโดยลำพังไม่ต้องกายปกติอุปจารนั้นก็เป็นขึ้นมาขึ้นได้เพราะอารมณ์พาให้เป็นคิดในทางที่จะเจียบแทงจิตใจก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาคิดไปทางขอบทางขอนก็เป็นสุขเวทนาขึ้นมาเวลามันจะพักมันก็วางเฉยตัวมันเองเป็นอุปเปขาเวทนาเนี่ยมันเห็นชัดๆอย่างนี้การพิจารณาเราจะคาดหมายดูอยู่ภายในตัวของเรานี้สัญญานี่สำคัญอยู่มากโดยปกติสัญญาเป็นผู้สำคัญอยู่มากถ้าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็สำคัญถ้าทุกข์ไม่เกิดอยู่ทุกเวลาถ้าส่วนสัญญาเนี่ยมันหมายอยู่เรื่อยๆอันนี้ผู้สำคัญมากละเอียดมากการนี้มันจงด้วยมันน่าหลงที่ไม่หลงสังขารมันพูดยื่นให้สัญญาก็เอาไปคลี่คลายไปใหญ่แล้วประการที่สองก็วิญญาณเป็นผู้รับชาติเข้ามาผู้นี้ก็มาคลี่คลายเจ้าสัญญาแหละทำงานใหญ่โตเที่ยววุ่นไปหมดภายในร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องปิดใจกายเมื่อมีสิ่งทับถมมีสิ่งปิดบังมีสิ่งบังคับอยู่จะออกเป็นความรู้ความเห็นอุบายแยกคายมันก็ออกไม่ได้เพราะถูกสิ่งเหล่านี้บีบบังคับจึงต้องได้บังคับจิตทีนึงให้พิจารณาถอนตัวออกมาพิจารณาแล้วความสำคัญมันหมายต่างๆนี้ก็จะค่อยติดเบิกคือถอนออกไปถอนออกไปโดยลำดับสติปัญญาแค่นั้นมีทางคิดถึงขั้นสติปัญญาจะทนไม่ได้ถึงขั้นสติปัญญาจะออกที่นี่พิจารณาแล้วติดไม่อยู่มันจะค้นคว้าไปหมดทุกแง่ทุกมุมเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีความเพลิดเพลินต่อการค้นการคิดมีความเพลิดเพลินต่อผลที่ปรากฏขึ้นมาเพราะการค้นโดยปัญญานี้เป็นการตัดกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นเพียงว่ารวบรวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวพอจะแก้ไขง่ายๆหรือว่าตัดทำลายได้ง่ายพูดง่ายนี่เป็นพลังของปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวในขั้นสมาธิแล้วจิตก็พอใจที่จะทำงานในแง่ต่างๆเมื่อทำงานแล้วผลของงานก็ปรากฏขึ้นมาที่เหล็กขาดเป็นรักเป็นตอนก็เกิดความเพลิดเพลินในผลของงานของตนพิจารณาเรื่อยไปเอาตรงนี้ไปที่อื่นถ้าจะทำอยู่ที่ตรงนี้โค้นลงไปทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ที่ไหนท่านไม่รู้ในท่านรู้ในสัจธรรมทั้ง4นี้ท่านรู้ในสติปัฏฐาน4ซึ่งมีอยู่ในภายในใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีเช่นเดียวกับเราท่านรู้ที่ตรงนี้ท่านสอนลงที่ตรงนี้แล้วให้พิจารณาให้ชัดลงไปการกำหนดพิจารณาที่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาในจิตส่วนในกายได้พูดมากแล้วทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นเป็นความไม่สบายภายในจิตก็ให้กำหนดดูทุกขเวทนานั้นเอาทุกขเวทนานั้นเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและแห่งการจดจ้องมีสติอยู่กับทุกขเวทนาอันนั้น เราจะตั้งความปรารถนาอยากให้หายสมมติทุกเวทนาเกิดขึ้นภายในใจแต่เราต้องทราบว่าทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตนี้ต้องมีสาเหตุหากไม่มีสาเหตุจะปรากฏขึ้นมาอย่างลอยๆนี้เป็นไปไม่ได้หากเราไม่ทราบสาเหตุก็ตามว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เพราะอะไรเราก็จับเอาตัวผลคือทุกเวทนานี้เป็นอารมณ์ของใจคือให้รู้อยู่กับทุกเวทนาเอ้ามันจะตั้งอยู่นานเท่าไหร่เราจะดูทุกเวทนาตัวนี้จะเที่ยงแน่นหนามันคงยิ่งเหรอจิตของเราก็เป็นจิตที่แน่นหนามันคงยิ่งกว่าเวทนานี้ทำไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้เวทนานี้มันเกิดขึ้นชั่วระยะมันดับไปตามการตามเวลาของมันในเมื่อหมดปัจจัยเครื่องสนับสนุนมันแต่จิตของเรานี้เป็นธรรมชาติที่รู้ทั้งที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็รู้เกิดมากเกิดน้อยมันก็รู้ทำไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้จะทนกับเวทนานี้ไม่ได้ต้องทนได้เพราะจิตนี้เป็นนักสู้นักทนอยู่แล้วง่ายเอานี้เข้ามาเอาทุกข์จะปรากฏภายในจิตมากน้อยให้กำหนดดูอยู่ที่จุดนั้นไม่ต้องตั้งความปรารถนาให้มันหายแต่ให้ทราบความจริงของเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมาและเปลี่ยนสภาพไปให้รู้ตรงนี้เอาเมื่อทุกเวทนาสลายตัวลงไปจากจิตเพราะการจดจ้องการพิจารณาของเรานี้แล้วอะไรเวทนาอะไรจะเกิดขึ้นมาแทนที่ก็ให้รู้อีกนะให้รู้เป็นชั้นๆนี่จึงชื่อว่านักพิจารณาเราจะไปถือเวทนาจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามให้ทราบว่าเป็นเวทนาด้วยกันเป็นสภาพหนึ่งต่างหากจากจิตจึงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปได้อันนั้นเข้ามาแทนที่อันนี้สลายตัวไปอันนั้นเข้ามาแทนเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมดาของเวทนาเพราะมันมีเชื้อประจักษ์จิตมันจึงแสดงเวทนาทั้งสามนี้ขึ้นมาได้ถ้าว่าจิตหมดเชื้อโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาใดๆก็ตามจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เลยนอกจากปรมังสุขขังเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่กับมีอยู่กับใจที่บริสุทธิ์นั้นอันนั้นไม่ใช่เวทนาสำหรับนิพพานังปรมังสุขขังนั่นไม่ใช่ทุกเวทนาจึงไม่มีการดับมีการกำหนดพิจารณาเวทนาให้กำหนดอย่างนี้เอาเวทนานั่นแหละเป็นสนามรบกำหนดดูเอาดูในวาระนี้ยังไม่หายดูอีกดูจนกระทั่งมันทราบความจริงจะหายหรือหายไม่สำคัญสำคัญที่เราทราบความจริงของเวทนาตัวนี้ตัวที่ปรากฏอยู่เวลานี้นะส่วนมากความหมายทุกเวทนาที่มันเป็นเครื่องสะดุดเรามากสะเทือนจิตใจเรามากสุขเวทนาก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องดูโดยลำดับกำหนดก็สุขเวทนาเป็นเสบียงอันหนึ่งในการเดินทางเมื่อกำจัดทุกเวทนาได้แล้วสุขเวทนาก็ต้องมาแทนที่เรียกว่ามาเป็นช่วยหรือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนาจนดับไปแล้วเป็นความสุขขึ้นมามีเป็นผลอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ถูกส่วนที่เราจะกำจัดสุขเวทนาหรือไม่กำจัดนั้นอันนี้เท่าที่พิจารณามาก็ไม่เห็นได้กำจัดเมื่อถึงสำคัญที่ทุกขเวทนาเนี่ยสำคัญมากภายในจิตมันเกิดจากเชื้อกิเลสเมื่อแก้เชื้อนี้แล้วไปเบาบางไปโดนลำดับทุกขเวทนาก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่องทุกขเวทนาก็ค่อยดับไปดับไปดับไปเมื่อเชื้อมันหมดสุขเวทนาแบบนี้ก็หมดเนี่ยมันหมดไปเองมันอยู่กับเชื้อนั้นต่างหากนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสุขเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตจากการปฏิบัติหรือการจากฐานของจิตจากความสงบของจิตจากความเบาของจิตนี้มันเป็นธรรมหรือวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของใจในเวลาเดินทางหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ได้เราจะพิจารณาสุขนี้หรือว่าพิจารณาก็ไม่ค่อยสัมพันธ์เท่าไหร่ยิ่งกว่าการพิจารณาทุกเวทนากับสาเหตุที่มันเกิดทุกเวทนาอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนั่งที่ในสัจธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าทุกให้กำหนดรู้นะแต่สุขทำไมไม่กำหนดรู้ต้นเหตุของสุขคืออะไรท่านก็ไม่ว่าเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอันนั้นสลายตัวลงไปสุขมันก็มาแทนที่พอเชื่อของทุกเราที่เป็นส่วนกิเลสนะมันดับไปสุขอันนี้มันก็ดับไปด้วยกันแต่สุขอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตนั่นก็เกิดขึ้นมาแทนที่นี่เป็นอย่างนั้นเวลาจะให้สงบจิตเราจะไปเสียดายกับการทำงานที่เราเคยพิจารณามาต้องมีการพักการผ่อนจิตใจไม่พักไม่ได้ถึงเวลาพักต้องพัก จะได้การได้งานเพียงไรจากการปฏิบัติจากการพิจารณาก็ตามนั้นก็มีอ่อนเพลียได้เหมือนกันการทำงานคือความคิดความปรุงทางด้านปัญญาด้านไหนก็ตามการก็เป็นงานของจิตทั้งนั้นเมื่อคิดเมื่อปรุงเมื่อพิจารณาไปนานๆมันก็ทำให้อ่อนเพลียได้เราต้องพักเมื่อถึงการที่พักแล้วไม่ต้องยุ่งกับงานใดๆทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เพื่อความสงบของจิตโดยถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานได้ก้าวต่างกันและไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่เป็นน้ำไหลบ่ามันก็มีกำลังแรงเมื่อเราตั้งใจจะให้มีความสงบเพื่อเป็นพลังของปัญญาก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อธรรมที่จะทำจิตให้สงบให้แน่ลงไปสงบเสียตอนนั้นพอสงบมีกำลังแล้วถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วเอาค้นลงไปไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องความสงบมีหน้าที่อะไรพิจารณาไปโดยลำดับจนเข้าใจโดยลำดับนี่คือว่าเป็นการดำเนินที่ถูกต้องเหมาะสมสม่ำเสมอเป็นทางเดินอย่างนี้มือเคยได้เป็นมาแล้วเวลาติดก็ติดที่จนพอติดกับความสงบสะดวกสบายเวลาเพลินในการพิจารณาก็เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไม่พักผ่อนยอมติดนั่งเลยมันไม่ถูกทั้งสองนั่นแหละคือไม่ถูกความพอดีคือความพอดีต้องถึงเวลาพักต้องพักถึงเวลาพิจารณาต้องพิจารณาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าทำหน้าที่ตามงานนั้นๆโดยลำดับนั้นอันนี้เหมาะสมงานใดในโลกนี้ไม่ได้มีใหญ่โตยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสหรืองานถอดถอนตนออกจากวัฏฏะคือความหมุนเวียนให้เกิดให้ตายกี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยคิดแล้วน่าสลดสังเวชในความหมุนเวียนเกิดตายซึ่งแบกตั้งแต่กองทุกข์ไปทั้งนั้นไม่ว่าภพใดชาติใดก็ตามเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเรื่องของทุกข์ก็มีด้วยกันเพราะมีกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์สัตว์โลกก็มีพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้สลัดให้หมดจะไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกมาแฝงเลยให้มีแต่เนื้อล้วนๆแล้วให้มีกล้างแล้วให้มีกระดูกมันเป็นภัยต่อธาตุของขันธ์กิเลสประเภทใดก็ให้ทำรอบเกาะไปให้หมดให้มีเหลือเลยจึงเรียกว่าเป็นงานใหญ่โตมากทุ่มกำลังลงสุดฝีมือความสามารถมอบชีวิตชีวาลงไปก็มีในบางการเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะจิตมันเป็นกำลังของจิตเองหมุนกิ้วกิ้วลงไปเพราะแดนแห่งความพ้นทุกข์มันเหมือนกับว่าเอื้อมมือถึงอยู่ตลอดเวลาข้างหลังก็จิตกันเข้ามาจิตกันเข้ามาเห็นโทษเห็นภัยเข้ามาเรื่อยๆก็มีแต่ทางที่จะให้พ้นโดยถ่ายเดียวอยู่ไหนไม่อยากอยู่ค้างที่ไหนไม่ต้องการจะค้างเสียเรื่องเวลาเพื่อความพ้นทุกข์ต้องให้ถึงความพ้นทุกข์โดยทายาทนั้นจะเป็นที่พอใจเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความขี้เกียจที่ค้านอ่อนแอมาจากไหนหนักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วอยู่มันสุขวิสัยหรือรู้แล้วดูเองไล่ไปไหนก็ไม่ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่าคงจักทั้งเวลาถึงการแล้วก็หยุดเองหมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบกขับไล่สายส่งเขารู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอีกพอแล้วจะหาความหมายที่ไหนอีกก็รู้ตัวเองทั้งนั้นทีเดียวนี่เรียกว่างานใหญ่ใหญ่ก็เถอะผลก็ใหญ่โตไม่มีอะไรเทียบเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากงานใหญ่ๆงานหนักๆเนี่ยผลก็ประเสริฐเลิศโลกปรมังสุขขังจะไม่เรียกว่าเลิศโลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเลิศโลกได้เพราะอันนี้เองสาวกอรหันต์เราที่นับถือท่านพุทธังธัมมังสังฆังสังฆคถามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเลิศทั้งนั้นด้วยงานอันหนักนี้แล้วครูของเราพาเดินอย่างนั้นเราจะไปหาหยิบหยกหยกอะไรหาเอาตั้งแต่ตามความชอบใจมันไม่ได้ครูเราพาเป็นอย่างนั้นทางเดินเป็นอย่างนั้นทางเดินต้องแก้กิเลสต้องลำบากทางเดินเพื่อสังสมกิเลสมันง่ายเพราะความชอบใจมันง่ายเพราะความชอบใจความจริงมันยากด้วยกันนี่แหละมันขึ้นชื่อว่า งานแล้วแต่สำคัญที่ความชอบใจในงานใดงานนั้นก็เห็นว่าเป็นของง่ายของเบาของสบายแต่สีแล้วงานแก้กิเลสแต่ก่อนเวลาเราบำเพ็ญที่แรกมันไม่ในหน้าในหลังอะไรก็ทั้งที่เรามุ่งเจตนาจะแก้กิเลสแต่มันก็หนักมันขี้เกียจอ่อนแอทุกสิ่งที่อย่างรวมนั้นหมดคือว่าความไม่เป็นภาคเนี่ยเวลามันรู้เหตุรู้ผลเข้าใจในธรรมได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับแล้วความขี้เกียจมันหายไปไหนหมดล่ะ นั่นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้นะเพราะมันเห็นผลทั้งที่แก้กิเลสมาด้วยกันโดยลำดับเนี่ยแต่อันหนึ่งยังไม่เห็นผลอันหนึ่งเห็นผลแล้วมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเองเอาหนักก็สู้เราเป็นลูกศิษย์สถาคตเราจะได้ถอยล้างไหนเพราะสถาคตก็เคยผ่านป่าช้ามาเช่นเดียวกับพวกเราจึงเห็นภายในเรื่องป่าช้าความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องแบกทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเราเป็นลูกศิษย์สถาคตก็ต้องเดินตามครูครูพาลำบากก็ลำบากครูเราสลบสลายถึงสองครั้งสามครั้งพวกเรามีใครบ้างสลบสลายด้วยความเพียรไม่มีเนี่ยแล้วทำไมกลัวตายแล้วยังมาสลบเลยและกลัวตายแล้วยังไงพระพุทธเจ้าถึงขนาดถึงสามหนสี่หนวางสลบพระองค์ไม่เห็นกลัวตายวะพวกเราทำไมกลัวตายนะอะไรมันตายยิ่งหากคนไม่เห็นความจริงแล้วมันจะไม่กลัวตายเพราะมันมีอะไรตายในโลกนี้เนี่ยแต่จิตของเรามันต้องคันมันหมามันหลอกตัวเองว่ากลัวตายกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กลัวความตายก็ไม่กลัวเกิดก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มีอะไรจะเกิดนะจะกลัวมันอะไรกลัวหาไม่มีล้มกลัวลงตัวแล้วกลัวไปทำไมจิตมันพ้นไปแล้วจากความเกิดแล้วจะไปกลัวความเกิดอะไรอีกเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายมันหมดเชื้อแล้วมันไม่มีอะไรจากตัวมันไม่มีอะไรจากข้ามันเสมอตัวคือสม่ำเสมอโดยลำดับนั้นแต่ไม่ใช่สม่ำเสมอธรรมดาแบบโลกเสมอแบบจิตที่เพียงพอเสมอแบบความเลิศประเสริฐของจิตพูดถึงเรื่องภาระหนักอย่างนี้เลยแต่เราก็พูดถึงผลอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องรื่นเริงเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตผลคือเลิศสมกันกับความยุ่งยากลำบากลำบนในการปฏิบัติแล้วเราต้องการเรื่องของกิเลสเราต้องการของดีทั้งนั้นแม้แต่ภายนอกเรายังต้องการของดียิ่งทำเราทำไมเราจะไม่ต้องการของดีเราเล่นเข้าไปป่าช้าร้องไห้กับเราเป็นไรหรือเราร้องไห้กับป่าช้าป่าช้าร้องไห้ตามเราเป็นไรหมดหวังแล้วที่นี่เอาอย่างนั้นความเกิดตายไม่ได้ของดีหมุนไปหมุนมามีความทุกข์ความลำบากไปทุกภพทุกชาติที่น่าแก้ไขออกมันได้สิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเชื่อมหนามต่อจิตใจสติปัญญาอย่างลงไปค้นคว้าลงไปถอดถอนออกมาเอาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก่อนนี่แหละคือผลของงานว่าเป็นความยากแค่ไหนผลนี้เป็นอย่างไรคุ้มค่ากันไหมนะรู้ทันทีอยู่ไหนก็อยู่ที่นี่ท่านมาวุติกังพระมจริยังกตังกรณียังนั่นแหละก็จักสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความลำบากมันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสสิ้นผลก็สิ้นมีเท่านั้นอันนี้รู้สึกไม่เหมือนเอาละแค่นี้